Book 2 48 48 48 أنشطة العطلات Szabadidős elfoglaltságok Szabadidős elfoglaltságok هل الشاطئ نظيف؟ Tiszta a strand. Tiszta a strand. هل تمكن فيه السباحة؟ Lehet ott fürdeni. Lehet ott fürdeni. هل السباحة فيه غير خطرة؟ Nem veszélyes ott fürdeni. Nem veszélyes ott fürdeni. هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Lehet itt egy napernyőt kölcsönözni? Lehet itt egy napernyőt kölcsönözni? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Lehet itt egy nyugágyat kölcsönözni? Lehet itt egy nyugágyat kölcsönözni? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Lehet itt egy csónakot kölcsönözni? Lehet itt egy csónakot kölcsönözni? أحب أن أركب الموج. Szívesen szörföznék. Szívesen szörföznék. أحب أن أغطس. Szívesen búvárkodnék. Szívesen búvárkodnék. أحب أن أتزلج على الماء. Szívesen vízisíjelnék. Szívesen vízisíjelnék. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Lehet egy szörföt bérelni? Lehet egy szörföt bérelni? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Lehet egy búvárfelszerelést bérelni? Lehet egy búvárfelszerelést bérelni? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Lehet vízisí felszerelést bérelni? Lehet vízisí felszerelést bérelni? أنا مجرد مبتدئ. Még csak kezdő vagyok. Még csak kezdő vagyok. أنا في مستوى وسط. Középhaladó vagyok. Középhaladó vagyok. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Már értek hozzá. Vagy már kiismerem magam benne. Már értek hozzá. Már kiismerem magam benne. Ejne telefrik? Hol van a sílift? Hol van a sílift? Hel ma'ka zellezsát szki? Tehát van nálad sífelszerelés? Tehát van nálad sífelszerelés? Hel ma'ka hizá szki? Tehát van nálad síbakancs? Tehát van nálad síbakancs?